zdrowie. W końcu na tym nam zależy. Suplement diety Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 19 sierpnia, jest 17. Przed nami serwis trójki i Anna Kowalik-Brankati. Kolejny, trzeci polski samolot z ewakuowanymi z Afganistanu jeszcze dziś wyląduje w Warszawie. Wojsko Polskie uszczelnia granicę z Białorusią, ułożyło ponad 100 km ogrodzenia na pasie granicznym. Coraz więcej chorych z COVID-19 wymaga leczenia w szpitalu. Minionej doby potwierdzono prawie 200 nowych zakażeń koronawirusem. Jeszcze dziś późnym wieczorem w Polsce ma wylądować kolejny, trzeci samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu. Informację przekazał Polskiemu Radiu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Ewakuacja odbywa się mostem powietrznym między Warszawą a Kabulem przez Uzbekistan. W nocy schronienie w Polsce mają znaleźć kolejne osoby współpracujące z polską dyplomacją i wojskiem, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W nocy nie wiemy, czy to będzie przed północą, czy po północy, ale dzisiaj w nocy. Pierwszy samolot przyleciał do Warszawy wczoraj. Dzisiaj przed południem na wojskowym lotnisku na warszawskim Okęciu wylądowała kolejna maszyna z około 20 osobami na pokładzie. Na początku czeka ich m.in. kwarantanna. Chcemy oczywiście zadbać o ich bezpieczeństwo i udzielić takiej pomocy, jakiej potrzebują. To są osoby w różnej sytuacji życiowej, materialnej, w różnym wieku. W związku z tym ta pomoc będzie zindywidualizowana. Opiekę nad ewakuowanymi sprawuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i administracji. Paulina Kurek, Polskie Radio. W Afganistanie było 5 obywateli polskich. Ostatnia dwójka właśnie leci z Kabulu. Według informacji resortu dyplomacji w Afganistanie nie ma już żadnych Polaków. A Afganistan obchodzi dziś 122. rocznicę niepodległości. Agencja Reutera, powołując się na świadków, informuje, że w mieście Asadabad talibowie ostrzelali tłum, który brał udział w demonstracji niepodległościowej. Ludzie wpadli w panikę, są ofiary śmiertelne. Agencje informują także, że talibowie, którzy kontrolują dojazd do lotniska w Kabulu, wbrew wcześniejszym deklaracjom, nie przepuszczają uprawnionych do ewakuacji ludzi, biją ich i strzelają w powietrze. Nie wierzymy talibom, mówi Polskiemu Radiu afgański działacz praw człowieka i mieszkaniec Kabulu Abdul Mukit Arainfar. Nowi władcy zapewniają, że będą szanować prawa kobiet i prawa obywatelskie, ale na wielu Afgańczyków padł blady strach. Na ulice Kabulu wróciły samochody oraz uliczni sprzedawcy. Afgańczycy mówią jednak, że w mieście panuje strach. Ludzie obawiają się, że talibowie, tak jak 2 dekady temu, wprowadzą drakońskie prawo szariatu. Wszyscy pamiętają, jakich zbrodni dokonywali talibowie. Niestety ludzie wciąż mają przed oczami ich okropne twarze, mówi działacz Organizacji Praw Człowieka Abdul Mukit Arainfar. Talibowie zapewniali, że kobiety będą mogły pracować i uczyć się. Ogłosili też amnestię dla wszystkich osób, które pracowały dla poprzednich władz lub obcych wojsk. Abdul Mukit Arainfar uważa jednak, że to tylko ruchy pozorne, a gdy z kraju wyjadą obcokrajowcy, wróci surowe traktowanie ludzi. Nie wierzymy w zapewnienia talibów, nie wierzymy w to, co publikują w mediach społecznościowych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wojsko ułożyło ponad 100 km ogrodzenia na pasie granicznym z Białorusią i kontynuuje te działania, napisał na Twitterze minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Dodał, że rozpoczyna się układanie kolejnych 50 km zasieków z drutu kolczastego. Tylko ostatnio doby Straż Graniczna odnotowała 138 osób, które próbowały nielegalnie dostać się do Polski. W okolicy miejscowości Usnarz Górny na Podlasiu, w pasie rozgraniczającym Polskę i Białoruś, od 10 dni koczuje kilkadziesiąt osób. Dziś jest ich około 30, wcześniej było 50. Kryzys imigracyjny na granicy z Białorusią jest sytuacją sztuczną, stworzoną przez reżim Aleksandra Łukaszenki, ocenia szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. Reżim Łukaszenki, który niestety, trzeba to jasno powiedzieć, traktuje ludzi znajdujących się w dramatycznej sytuacji życiowej niemalże jak żywe tarcze. Widzieliśmy też zdjęcia, w których widać, że ludzie ci są zmuszani, wypychani na granicę. Za nimi są uzbrojone służby białoruskie. To jest obraza godności człowieka, to zostało bardzo jasno powiedziane. Minister Kumoch na temat sytuacji na granicy będzie dziś rozmawiać z władzami w Wilnie. Litwa już wcześniej miała problem z zalewem nielegalnych imigrantów ze strony białoruskiej. Minionej doby potwierdzono w Polsce 197 zakażeń koronawirusem. Zmarły 4 osoby. Coraz więcej chorych zgłasza się do lekarzy w stanie wymagającym leczenia w szpitalu, mówi dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. i w tym nieszczęściu mają może to szczęście, że dzisiaj mamy jeszcze bardzo dużo łóżek szpitalnych, no ale naszym zadaniem jest to, żebyśmy ich nie wypełniali. Naszym zadaniem profilaktycznym. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 38 tysięcy testów na obecność koronawirusa. To był serwis Trójki. Sportowy serwis Trójki, Robert Grzędowski. Od zakończenia Igrzysk Olimpijskich w Tokio minęło już 11 dni, ale medaliści wciąż w trasie. Takie są ich przyjemne obowiązki. Kolejne spotkania, nagrody i wyróżnienia. Dziś w Warszawie spotkali się medaliści zrzeszeni w Akademickim Związku Sportowym. 15 sportowców z AZS-u zapracowało na 9 z 14 olimpijskich krążków w Tokio. To siła polskiego sportu. AZS-iakiem jest choćby Dawid Tomala, sensacyjny złoty medalista Igrzysk w chodzie sportowym. No, jego droga do olimpijskiej chwały była kręta, zdecydowanie, ale jak sam przyznaje, AZS nieco ją wyprostował. Najlepszy klub opolski, trzeba pamiętać o tym, no uwielbiam całą ekipę, dzięki wielkie w ogóle, że zgodzili się na to, żebym mógł tam przyjść jakiś czas temu, kiedy wyciągnęli do mnie pomocną dłoń i zawsze o tym będę pamiętał i dziękuję bardzo. Siła AZS-u jest bardzo duża, no i też niesie mnie już od tego czasu, kiedy jestem w Opolu, w klubie uczniowie Politechniki Opolskiej. Akademicki Związek Sportowy zrzesza w całym kraju około 42 tysięcy członków. Oczy kibiców koszykówki były dziś zwrócone na niemiecki Freising, gdzie odbyły się losowania europejskich pucharów. Grupowe rywalki w Eurolidze koszykarek poznały zawodniczki VBW Arki Gdynia. Zagrają m.in. z Galatasaray, Fenerbahce, Dynamem Kursk, Spar Girona. Poważne firmy. Rywali znają też koszykarze Legii Warszawa. Tu mowa o fazie grupowej Pucharu Europy FIBA. Stołeczny zespół zmierzy się z węgierskim Szolnoki Olań Bajnas oraz CSM Oradea z Rumunii. Do tego dojdzie zwycięzca kwalifikacji. Losowanie ocenia trener Legii Wojciech Kamiński. No, losowanie na pewno ciekawe. Dwie ekipy z zeszłorocznego Final Four plus mocni Węgrzy. Na pewno nie jest to łatwa grupa. Może dla zawodników, kibiców, którzy mniej siedzą w koszykówce, wydaje się, że to jest łatwa grupa, natomiast na pewno ta grupa nie jest łatwa, na pewno jest ciekawa. Fajnie będzie się spotkać z innymi stylami koszykarskimi. O wejście do faz grupowych europejskich pucharów muszą jeszcze powalczyć za to polskie kluby piłkarskie. Legia Warszawa zagra dziś na wyjeździe pierwszy mecz ze Slawią Praga. To ostatnia runda walki o Ligę Europy. Raków Częstochowa podejmie w Bielsku Białej belgijski Gent. To będzie pierwsze spotkanie dwumeczu decydującego o awansie do Ligi Konferencji. Posłuchajmy pomocnika Rakowa Mateusza Wdowiaka. Na pewno jest to mocny rywal, jest to ostatnia runda kwalifikacyjna. Niemniej jednak my znamy swoją wartość, jesteśmy dobrze przygotowani, pokazaliśmy to w poprzednich meczach. Także podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw do tego meczu, jesteśmy jak najbardziej dobrej myśli. Raków gra o 18, Legia o 19, a tuż po 19 kolejny serwis sportowy w Trójce. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś wieczorem na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i bez opadów. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i niestety duże. Na północy i w górach przelotne opady deszczu. Temperatura od 18-20 stopni na północy i w rejonach podgórskich do 24 na wschodzie Podkarpacia. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami może być dość silny. Będzie wiało z południowego zachodu i z zachodu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Blinkomania, tyle do wygrania, tyle wygrać, no nie dowierzanie, szok. Złota gagar, złoto mam, złoto tobie dam, handluj z tymi, testuj to. Testuj powodzenie, testuj fart, przelewaj, kupuj, płać, hej. Bonusowa dola, 100 koła, może ci na konto wpaść. To nie klika blika, tego złoto nie dotyka, taka tematyka tego to spot tu. Smacz tej kabusi, wiele powodzenia, te życzenia, to wysyłam tobie laki. Na szczęście masz blika, płać, przelewaj, wypłacaj i wygrywaj. Regulamin i rejestracja na blikomania.pl. Kleo, a co się dzieje na Mega Okazjach w Media Expert? Ceny, ceny w dół. Wow, to super, Marian, idziemy! Wakacje nie mogą się na Ciebie doczekać. Słoneczna Turcja bez kwarantanny. Baseny, aquaparki, polska animacja. Najlepsze all inclusive. Last minute już od 1800 zł. A w wybranych hotelach dzieci gratis. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj, najlepsze okazje kończą się najszybciej.

gonna use me, then you gotta use me till I'm gone. I'm not a fallen angel, I just fell behind. I'm out of luck and I'm out of time. If you don't wanna love me, let me go. I'm running for the last train, I'm running for the last train home. If you wanna know me, then you gotta know me through and through. And if you're gonna hurt me, then you gotta hold me. Coming with me, let me know. Maybe you're the last train, maybe you're the last train home. I'm on the last train running, I'm on the last train running, and I surrender, and I surrender. Rozgrzewka dzisiaj w takim trochę średnim, ale jakże przyjemnym tempie. John Mayer i Last Train Home. Imieniny godziny 17:17. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Już w ten poniedziałek w malowniczym Chamonix u podnóża Mont Blanc startuje najbardziej kultowa impreza w biegach ultra na świecie, czyli festiwal Ultra Trail du Mont Blanc. W ciągu 7 dni na 7 dystansach wiodących przez 3 alpejskie kraje, Francję, Włochy i Szwajcarię, rywalizować będzie ponad 10 tysięcy biegaczy. Sprawę przybliży Rafał Tyszkiewicz z Columbia Sportswear. W ciągu 7 dni na 7 dystansach na szlakach prowadzących przez Francję, Włochy i Szwajcarię zmierzy się ponad 10 tysięcy biegaczy reprezentujących 92 narodowości. Tradycyjnie najliczniej będą reprezentowani Francuzi i Hiszpanie. Polskę reprezentować będzie 270 zawodników i zawodniczek. Marcin Świerc, który zajął w 2017 roku drugie miejsce na dystansie CCC oraz wygrał na dystansie TDS w roku 2018, tym razem niestety się nie pojawi. Najbardziej emocjonująco zapowiada się rywalizacja na królewskim dystansie UTMB. Na trasie o długości 170 km i sumie przewyższeń przekraczającej 10 tysięcy metrów zmierzą się bowiem Amerykanin Jim Walmsley, zajmujący pierwsze miejsce w światowym rankingu, Hiszpan Pau Capel, do którego należy rekord trasy, oraz Francuzi François Den i Xavier Tavenard, obaj mający na swoim koncie po 3 zwycięstwa, najwięcej w historii UTMB. Poza nimi dokonał tego tylko Kilian Jornet, ale jego w tym roku nie zobaczymy. Pytania, które nurtują wszystkich fanów ultrabiegów, są następujące. Po pierwsze, czy Jim Walmsley będzie pierwszym Amerykaninem, który wygra UTMB? Po drugie, czy Pau Capel, który w niesamowitym stylu wygrał w 2019 roku, ustanawiając rekord trasy, jest w stanie go poprawić i zejść poniżej 20 godzin. Przypomnijmy, jego rekord wynosi obecnie 20 godzin 17 minut. I po trzecie, czy François Den lub Xavier Tavenard będzie pierwszym, który odniesie 4. zwycięstwo na królewskim dystansie? Odpowiedzi na te pytania poznamy w sobotę 28 sierpnia. Wszystkie biegi będzie można śledzić na żywo na stronie UTMB Mont Blanc, do czego serdecznie zapraszam. Kto nie był w Chamonix i nie widział biegaczy fetowanych na stojąco i to na stołach w plenerowych restauracjach, niech żałuje. Wspaniałe biegowe święto. To jeszcze na zakończenie raport dla biegaczy zorientowanych z ust Igora Błachuta. Dziś rozpoczniemy ów raport od aktualności z kraju i ze świata, głównie ze świata. Nasi eliciarze, czyli kadra Polski seniorek i seniorów, startowała w zawodach Pucharu Świata w Idrefjell. W Szwecji nie poszło im tam tak dobrze, jak podczas niedawno zakończonych Mistrzostw Świata w Czechach. Na usprawiedliwienie naszych reprezentantów trzeba dodać, że był to teren wyjątkowo nieprzyjazny dla kogoś, kto urodził się i trenował poza Skandynawią, jako że wszystkie czołowe lokaty obsadzili zawodnicy ze Szwecji i Norwegii. Z rzadka Szwajcarzy, nasi na nieco dalszych pozycjach. Na pocieszenie powiemy, że 12 już medal w swojej karierze zdobyła na Mistrzostwach Świata Weteranów Anna Górnicka. Były 2 srebra podczas imprezy rozgrywanej na Węgrzech. Dołożyła do tego złoto w biegu klasycznym. Jeśli chodzi o zawody w kraju, w miniony weekend zakończyły się zmagania w Baltic Cup, natomiast w najbliższy weekend odbędzie się kolejna trzydniówka, czyli Grand Prix Pomorza. Cały czas pozostajemy nad polskim, wzburzonym teraz nieco, ale przepięknym Bałtykiem. Można biegać, można zwiedzać, można spacerować, można przyjemnie spędzać czas i robić to aktywnie, do czego serdecznie zachęcamy. I to tyle na dziś. Do usłyszenia za tydzień o stałej porze. Biegam, bo lubię. No to jeszcze tradycyjnie coś dla lubiących bieganie z muzyką na uszach. Rozgrzewka może była w tempie średnim, ale za to teraz przyspieszymy. Kolejna propozycja z naszej listy przebojów do biegania, tym razem spółki z muzyką polską. T-Laf! Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We get some rules to follow. That Queensowy Stone Age i No One Knows. 29 minut po godzinie 17. A więc już prawie możemy powiedzieć, że 17.30. Czas na kilka słów o pogodzie. Raz słońce, raz chmury. I tak to na zmianę dzisiaj w całym kraju, bo tych chmur sporo, ale dziury w chmurach też się zdarzają. Zdarzają się też i mokre dziury niestety. Wieczorem na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i bez opadów. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i niestety czasami duże. I na północy oraz w górach przelotne opady deszczu. Temperatura 18-20 stopni na północy i w rejonach podgórskich, do 24 na wschodzie Podkarpacia. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. 17.30, no już prawie jeszcze sekundy i będzie. Podsumowanie dnia. Czas na nasz serwis ekonomiczny. Sylwia Zadrożna. GUS podał dziś, że produkcja przemysłowa w lipcu wzrosła w skali roku o 9,8%. To dużo słabsze dane od czerwcowych, ale nieznacznie gorsze od oczekiwań ekonomistów i do tego tematu wrócimy za chwilę. Osoby o wyższych dochodach wybierają własne M, a osoby gorzej zarabiające częściej korzystają z najmu. To prawidłowość, która powtarza się nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach europejskich, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości. W całej Unii właścicieli wśród osób o lepszych zarobkach jest o prawie połowę więcej niż wśród tych z niższą pensją. Eurostat szacuje bowiem, że odsetek właścicieli to prawie 74% osób zarabiających więcej niż 60% mediany dochodów. Analogiczny wskaźnik w gronie osób o niższych pensjach to 50%. W Polsce ta dysproporcja jest relatywnie niewielka. Odsetek właścicieli wśród zamożniejszych obywateli wynosi 85% i to niewiele tylko więcej niż wśród zarabiających mniej. Dla porównania w takich krajach jak Niemcy, Francja, Szwecja, Austria, Norwegia czy Holandia odsetek właścicieli jest ponad dwukrotnie wyższy w grupie o wyższych pensjach niż w gronie słabiej zarabiających. Dolar kosztuje 3,92 zł, euro 4,58 zł, kurs franka szwajcarskiego to 4,27 zł. Jedyne mój to zaledwie kilka dni, a ja nie mieszczę łez, zagryzam wargi. Dotykam się, jak to zwykłeś robić ty, wyczuwam, wyczuwam cię w zapachu ubrań. A niebo znów na głowę spada mi i nadziei coraz mniej na słońce. Tak trudno jest zasypiać, budzić się, gdy imię twoje echem odbija się od ścian. A te dni ciszy, które dzielą nas, odpowiadają. A teraz naszym gościem jest Marcin Czaplicki, ekonomista PKO Banku Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. GUS podał dziś, że w lipcu produkcja przemysłowa wzrosła o 9,8% w skali roku, ale to był niższy wzrost niż się spodziewano. Czemu te wyniki były trochę gorsze? Klucz do zrozumienia produkcji przemysłowej w Polsce to są w szczególności sektory eksportowe, urządzenia elektryczne, komputery, maszyny i urządzenia. Te sektory wciąż odnotowują bardzo wysokie dynamiki, ale jednocześnie mają niższe dynamiki niż jeszcze miesiąc temu. I zasługą tego są po prostu przerwy czy problemy w globalnych łańcuchach dostaw. Brakuje komponentów produkcyjnych, brakuje niektórych produktów. Wczoraj przeczytałem informację, że już nie tylko droga morska z Chin pokazuje bardzo duże problemy, ale także droga lądowa, czyli problemy na linii kolejowej łączącej Łódź z Chinami. Widać bardzo duży popyt i niekoniecznie to, że dostawcy się po prostu ze dostawami wyrabiają. No a w szczególności cierpi na tym i to pierwsza linia frontu jest, jeżeli chodzi o globalne łańcuchy dostaw, to jest przemysł motoryzacyjny, w którym produkcja w lipcu spadała i tak naprawdę to ten przemysł motoryzacyjny w głównej mierze odpowiada za spadek dynamiki, jeżeli chodzi o lipcowy odczyt. Czy w kolejnych miesiącach jeszcze inne branże mogą mieć takie problemy, chociażby z dostawą surowców, o których pan przed chwilą mówił? Jeżeli chodzi o kwestie surowcowe, to tutaj kłopoty nieznacznie się zmniejszyły. Natomiast problem wciąż jest, jeżeli chodzi o dostawę komponentów produkcyjnych, czy już takich trochę bardziej przetworzonych surowców. Kilka czynników tutaj gra rolę. Po pierwsze, na całym świecie mamy odbicie gospodarcze i bardzo duży popyt. Po drugie, pojawiają się problemy z kolejną falą pandemii. Problemy, które uderzają także w Chiny. Na przykład port w Ningbo, to jest chyba trzeci największy port w Chinach, obsługujący deltę Yangtze. Część jego została zamknięta właśnie ze względu na wykrycie przypadków koronawirusa. Wciąż, przynajmniej jeżeli chodzi o linię dostaw Chiny-Europa, rosną ceny frachtu morskiego, czyli ceny, które trzeba zapłacić, żeby coś z Chin do Europy dostarczyć. No to sugeruje, że te problemy z globalnymi łańcuchami dostaw nie będą tak szybko przemijać. Światowi eksperci analizujący sytuację w globalnych łańcuchach dostaw stawiają tezy, że problemy z dostępnością oraz z czasem dostaw komponentów produkcyjnych mogą wydłużyć się nawet do końca 2021 roku, a niektórzy, to już bardzo śmiałe tezy, mówią o początku 2022 roku jako momencie, w którym zobaczymy wyraźniejszą poprawę wobec obecnej sytuacji. To jakich w takim razie wyników naszej produkcji przemysłowej oczekuje pan w kolejnych miesiącach? Czy trzeci kwartał zamknie się wynikiem dwucyfrowym? Warto powiedzieć, że pomimo tego wszystkiego, o czym mówimy, to produkcja przemysłowa znajduje się w trendzie wzrostowym, który przewyższa ten sprzed pandemii. Właśnie okolice 10% to jest to, na jakich poziomach powinniśmy się utrzymać. Wpływ na to mają także otwierane wcześniej inwestycje bezpośrednie. Po prostu kolejne części fabryk są otwierane, a za tym przy takim kolejnym otwartym etapie fabryki nowa produkcja z niego wychodząca bardzo wyraźnie wpływa na poprawę, zarówno jeżeli chodzi o produkcję przemysłową, ale także jeżeli chodzi o eksport z Polski. Marcin Czaplicki, ekonomista PKO Banku Polskiego, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. Then you started your rings. The air was fragrant and thick with our silence. I held my breath as something deep inside pinched. I touched the bump on your wrist you were born with. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. You're too proud to tell me that you can. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. Never use your words to show you care. I think you know it. Too cool to show it. Babe, you're so good. You're too good to be true. I think you know it. Too cool to show it. Babe, you're so good. You're too good to be true. I

17 minuty dzieli nas od godziny 18. Zapraszamy do trójki. Proszę Państwa, no teraz taka sprawa jest. Wziął i zwiał. Ma prawie 2 metry, lubi drzewa, jest pomarańczowy i nazywa się Julian. W podolsztyńskim lesie trwają poszukiwania Legwana, który zdecydował się na życie na wolności. No problem w tym, że zbliżające się jesienne chłody mogą być dla niego śmiertelnym zagrożeniem. Na poszukiwania gada wraz z jego właścicielką Michaliną Przeciszewską wybrała się Aleksandra Skarko. Dokładnie czego szukamy? Legwana ma na imię Julian. 1,80 m długości. Większość jego ciała, tak 2/3 mniej więcej, to jest ogon. Ma bardzo długi ogon. Gad jest cały pomarańczowy. Jest to jaszczurka nadrzewna, czyli najprawdopodobniej gdzieś siedzi na drzewach. Więc głowę mamy wysoko do góry zadarte. Czego możemy się spodziewać po Julianie? Jakie są jego zwyczaje? Gdzie go można najłatwiej wypatrzeć? Możemy się spodziewać, że będzie siedział po prostu na jakiejś brzozie. Zazwyczaj siedzą tak w koronach drzew, tak wysoko. No ale tak naprawdę zobaczyć takiego legwana w lesie, no to może być szok. No to prawda, myślę, że jakbym nigdy wcześniej nie widziała takiej jaszczurki, to też bym się trochę przestraszyła. Ale naprawdę nie trzeba się go bać, on jest spokojny. Po prostu jak się go złapie, to może zacząć się mocno wyrywać. A najprawdopodobniej jak go Państwo zobaczycie, to po prostu zacznie uciekać. I to wcale nie wolno, jakby się mogło nam wydawać. Ktoś się zgłosił, że legwan był widziany w lesie. Tak. Kilka dni temu dzwonił do nas pan i mówił, że widział tego gada. Próbował go złapać, ale niestety no wyśliznął się i uciekł po prostu w pole. No dobrze, no to ruszamy w poszukiwania. Nie wiem, czy pani wie, że tutaj poszukiwany jest w okolicy legwan. Nie wiem. Wygląda mniej więcej tak. Tutaj zdjęcie pani nie pokazuje. Nie wiem, nie widziałam. Pomarańczowa, a wielka jaszczurka jaka? Nadrzewna. A jaka wielkość? 50? O, prawie 2 metry. Oła. To nie. Jakby pani coś takiego zobaczyła, jaka by była reakcja? Tu tyle różnych zwierzaków chodzi, żebym się nie zdziwiła, że coś takiego może chodzić. Ale wygląda dosyć przerażająco, trzeba przyznać, tak z pyska. Chyba nie. Nie? Podoba się pani? Mnie się podoba. Nie obawia się pani takiego sąsiedztwa? Nie. Byłoby miłe urozmaicenie dla szarości. Wiadomo, że urozmaicenie, bo Julian w końcu jest pomarańczowy, choć tak naprawdę jego gatunek nazywa się legwan zielony. I takich odmieńców w naszych lasach wcale nie brakuje. A więcej o tym rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Adam Pietrzak. Pewnie nie wszyscy zdają sobie sprawę, że takim gatunkiem jest na przykład jenot, niewielkie zwierzę z rodziny psowatych, które do Polski dotarło z Azji Wschodniej, a w tej chwili jenoty występują na terenie całego kraju. Innym gatunkiem obcym, psowatym, który jest widywany i był także notowany w okolicach Olsztyna, jest szakal złocisty. Tego typu zwierzęta no, nie trafiają zazwyczaj do naszych ośrodków rehabilitacyjnych, ale wyjątkiem jest żółw żółtolicy, gatunek pochodzący ze środkowej i południowej Ameryki. I taki żółw do tej pory mieszka w naszym ośrodku rehabilitacji zwierząt dzikich w Napromku, a trafił z Iławy. Żółw przechodził dosłownie przez przejście dla pieszych w Iławie i w asyście policji został odtransportowany do naszego ośrodka. W naszych lasach można było zobaczyć parę lat temu także kangura, krokodyla, a w jeziorach bywają piranie. Wróćmy jednak do naszego zagubionego Juliana. Widział pan takiego legwana tu w okolicy? Nie. Gdzieś tutaj w pobliskim lesie? Jak się przyjrzę koledze, nie, też nie, to nie on. Widział pan? Poszukiwany jest to. Sąsiad podobnie jest, ale nie. Ja bym się wystraszył, naprawdę. Ale zobaczyć coś takiego tutaj w lesie podczas zbierania grzybów. No właśnie. Zobaczymy, dobrze. Właścicielka apeluje o to, żeby czasami w górę spojrzeć. No jak coś będziemy wiedzieli, to... Grzyby przeważnie wyżej rosną, tak żeby... To może na chuby pojedziemy. No wtedy, dobrze, tak. Zwrócimy uwagę. A zatem, proszę Państwa, 2 metry długości, lubi drzewa, jest pomarańczowy i wabi się Julian. Nie wiem, jak się woła na legwany, ale legwan poszukiwany, tak czy inaczej. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, 2 dwójki, 7 trójek, również w tej sprawie. Baby.